600. Flora Oko singai vraiment Ope singa numéro Ya bala bala pena zone vanda kate Flora Nabangaki nabangaki Ope sa yo adresse Mobali nanga zala kama tata o mingie Kasina salaboni Lokola na lingio Sala noki noki ngai na yo Tokutana e Naboy nanga ozali na mwasi na yo Salangai plaisir, tokutana to solola, nakanisi onko regrette mon kete o flora. Nayemi maloba ya mi bali ya mi koloyo, kasi ponanga na zali, okipe diye. Flora na lingina pesa yo li kolona bomengo nanse, banani bazali, to senginya yo flora. Na moke azoka na moke apesa kangai, wana ekoki nangai, oh diye. Esko koki kola kisangai, mon pali na yo, Natala soki ya kokani, nangai flora. Eske ope o koki kola kisangai, mon si na yo, Natala soki ngai na lekiye, na ninye. Talandenge borataka ba chanson na mokili ya nzawe, nzawe atindi ngai na yo, to linga na e. Ngai pe nzawe, moto atinda nga libala, Koloko kufa, nzawe akotuna yo Mobali na tindaki, oboya kie tina Yope mokoloko kufa, nzawe akotuna yo Ozala ki koloko mwasi ya moninga, ondina e Flora oko singa y vraiment, ope singa numero Ya bala bala pena zono vanda kate Flora na banga ki, ope sa yo adresse Mobali na Sina salaboni, lokola na lulio Sala noki noki ngai na yo, tokutana Na boy nanga ozali na mwasi na yo Ngai pe nazali, na mobali nanga idie Sala ngai plaisir, tokutana to solola Na kanisi oko regrete mokete o flora Na yemi maloba ya mi bali ya mi kolo oyo Kasi po nanga nazali, okipe diye Analingina pesa yo likolo na bomengo na nse Banani bazali koko sa yo flora Na moke azoka na moke apesa kangai Wana ekoki nangai, oh diye Esko koki kola kisangai, mopali na yo Natala soki ya kokani, nangai flora Eske yo peo koki kola kisangai mwasi na yo Talandenge borataka ba chance na mokili ya nzawe Nzawe atindi ngai na yo to linga na e Ngai pe nzawe, moto atinda nga libala Aboy nakosa mobali na ngai, oh diye Mokolo kokufa, nzawe akotuna yo Mobali na tindaki, oboya ki etina e Yo pe mokolo kokufa, nzawe akotuna yo Ozala ki koluka mwasi ya moninga Lokola to ebanite o toza la camarade Lokola to ebanite o toza la camarade Mama lokola to ebanite o toza la ngobande konzambe Lokola to ebanite o toza la camarade Lokola to ebanite o toza la camarade Lokola ba ebanite o toza la camarade Lokola to muganite o toza la ngobande koma Lokola to ebanite o toza la camarade Lokola to ebanite o toza la ngobande koye Lokola to ebanite o toza la camarade Lokola to me bapeseli te o tozala ngobande koma lokola bayebani te o tozala camarade lokola toyebani te o tozala ngobande koma lokola tolobani te o tozala camarade Zalata 6 millions. S.A.P. L'encaisseur. Moi je n'encaisse pas. Mais Baniel et Nana, décision. mousou mi kombaka mokuateo.